Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şen. Ben Cemil Topuzlu. Cemil, bu hafta... Evet, bu değişik bir program olacak. Hard Rock. Hard Rock programı bu. Yani değişik program olacak dediğim şu açıdan değişik olacak. Bu tip bir müziği yenilerin yapmasına çok alışık değiliz. Değil mi? Yani bu kadar iyi yapılması da ayrı bir zevk. yani şöyle programı hazırlarken dedim ki kendi kendime, yani bu kalitede müzik hakkında, müziği yapan grup hakkında bol şey bulurum. Fakat inanılmaz zorlandım. Yani sonlara doğru işte ne bileyim The Answer ve Jet Black hani birazcık daha onlar duyulmuş daha gruplar popüler, olduklarından evet. 7. ve 8. grupta şey yapabildim ama onun başında yani gerçekten bu ilk 6 grupta interneti bayağı bir kurcaladım. Yani 8 tane çalacağız diyorsun. Evet, 8 tane çalacağız. Hadi bakalım. Evet mutlaka bugün yani iyi 70'ler, 80'ler gitar bu rock'ının. 70'ler ama sona yani doğru daha çok 80'leri. Abi, sonlarda dediğin gibi de en sürü. Önce bir ufak duyuru. Programın formatında değişikliğe gitmek adına. Evet, çok konuşuyormuşuz. Biz artık yokuz. Yalnızca seçtiğimiz şarkılar çalınacak. Abi biliyor musun ne alkış kopuyor? şöyle bir fikirle geldim Ömer'e. Ömer de memnuniyetle karşıladı. Her ay bir programımızı, bu genelde bu yani ayın ortasından sonra ayın sonuna doğru olan bir programda bir grup, ama bu grup yani genelde artık efsanevi gruplar olsun istedik. Evet. Alfabetik olarak ilerleyelim. Örneğin A'yı Eylül'de çalacağız. 22 Eylül programımız A'da Cemil Topuzlu ağırlığını koydu. Ağırlığın A'sı. Ve AC/DC programı evet, yapalım dedik. Evet. Ömer'e de uyuyor bu. Airborne olabilirdi. Başka A'la başlayan Alcatraz olabilirdi. Aklıma gelen A grupları. Bir sürü Agnostic Front evet, gibi metal, garip garip şeyler de geliyor aklıma. Annihilator senin grubun. Neyse. A'lı bir sürü grup var. Fakat AC/DC ile başlıyoruz. Ekim'de B olacak. Hangi grup olsun? Bunu size soruyoruz. Lütfen bize. Evet, rakonrak.tr@yahoo.com adresine yollayın. B hangi grup olsun? Ekim'de en çok istenen, talep edilen grup hakkında bir program yapacağız. Böyle B, C, D yürüyeceğiz. Yılda 12 tane ay olduğuna göre herhalde biz artık 80'de şey olduğumuzda grup bulamayacak halde oluruz artık, programı yapıyoruz. Onun için fazla zorlanacağımızı zannetmiyorum. Evet, ilk grubumuz Scorpion's Child. Scorpion Child, özür dilerim. Evet, yanlış söyledim. Amerikalı bunlar. 2012 yılında kurulmuşlar. Son derece yeni bir grup ama yaptıkları müzik, kardeşim, hiç böyle bir yıllık bir grubun yapacağı tarzda bir müzik değil. Yani Led Zeppelin artık herhalde, değil mi? Yani buna Led Zeppelin denir Ömer. Yani. Bu Led Zeppelin. Yani işin içine biraz işin içine biraz Uriah Heep'i birazcık Rainbow katıyorsun. Aynen. Hatta hafif işte şey ne derler, bazı yerlerde Pink Floyd duyar gibi oluyorsun, hani o daha melankolik ve şey progresif öğeler birazcık daha devreye giriyor ama yani bu ağır basan bir şey değil, bu resmen Led Zeppelin yani, hafif psychedelic şeyini de almışlar, tadını da almışlar. Tabii, ya zaten 70'ler müziği diyorsan o vokal hakkını koymadın mı zaten? Değil mi? Yani zaten dediğim gibi. 70'ler olmuyor. İşte Gracious Few onu iyi yapmıştı. Ben çok beğenmiştim. Ama Gracious Few gene daha alternatifti. Tabii. Daha tabii. Moderndi. Bu adamlar tam die. Yani 70'lerin. Aynen. Gitar rock'ı. Biz bunu seviyoruz kardeşim. Yani bunu arada dinlemek, hakkıyla yapan adamın albümünü dinlemek bizim hoşumuza gidiyor. Ya bir de... Şimdi bu müziği yapmak dünyanın en zor evet, işlerinden evet, biri. Evet. Bakmayın yani. Kişilerde yapmışlar, sonra yapamıyorlar işte. Kendileri de yapamıyor zaten. Kendileri bütün de olay yapamıyor. O. Evet. Yani zaten ortalıkta yoklar. Yani bu adamlar Teksaslı bir kere. Teksas'tan çıkan bir adamın bu ruh halinde olması ilginç. Ha bu arada ilk albümlerini çıkarıyorlar arkadaşlar. Albümün çıkarıldığı şirket Nuclear Blast. Evet. Yani bu boş bir şirket de değil. Tabii. Yani sen ilk albümünü Nuclear Blast'ten çıkarmayı beceriyorsan Amerika ama zaten, gibi bir memlekette. Ama zaten müziği dinleyince. Evet, anlıyorsun evet, zaten. Yani şöyle de bir eksi yan yok değil. Şimdi baktığımızda 70'ler müziği, yani işte Deep Purple, Led Zeppelin, işte Pink Floyd, Black Sabbath tarzı bir müzik yapıyorsan, ki Black Sabbath'ın gitaristliğini beğenmem. Ama vokalistleri çok iyidir tabii, onunla kıyaslamam. Bir de şeydi yani, adamın yazdığı gitar riffleri de. Tabii şeydir. Yani o onun... yani yoksa solo anlamını da beğenmiyorsun, onu da anlıyorum. Evet. Ama baktığımızda bu tarz müzik iyi gitaristlikten geçer. Kesinlikle. Yani başka hiçbir yolu yok. Dünyanın en iyi vokalisti de olsan, dünyanın en iyi kompozisyonlarını da yazsan, iyi bir solo gitaristin yoksa Aerosmith olamazsın, Guns N' Roses olamazsın. Hayır Ömer, zaten böyle bir örnek Led de yok. Led Zeppelin olamazdın. Yani lütfen ben bilmiyorum, cahilliğime veriyorum. Cream eğer, olamazsın. Ha, yani bana bir tane solist söylensin. Her şeyiyle, gitarın partisyonlarına kadar her şeyi yazıp müthiş bir eser ortaya. Yok böyle bir şey. Yok. Dediğin gibi. Gitarist aynen yapar bu işi. Gitaristin yani, çok iyi vokal partisyonları yazdığı görülmüştür ama iyi vokalistlerin iyi. Evet. Yani çok iyi gitaristtir o vokalist. Al işte Bonamassa. Evet evet. Yani evet. Çok iyi bir vokalist herif. O oturuyor çok güzel ama gitarist. Yani. Aynen aynen. Ama için... şöyle bir şey, yani baktığımızda Jimmy Page işte, yani Blackmore... Hani o oy işte var da var, hani sayayım ben sana yani. Sonuçta Eric Clapton, yani öyle bir gitarist olması gerekiyor ki bu grubu artık dünyanın en iyi gruplarından biri haline getirmesi lazım. Hatta Mick yani Box bu, evet, Mick evet. Box bile bu çok iyidir. İş gitaristten geçiyor. Evet. Yani davulcudan, basçıdan, işte Led Zeppelin'in davulcusu çok iyiydi. Evet. Yani çok iyiydi davulcuydu. Can Bonham. Çok iyiydi. Evet. Basçısı çok iyiydi. Çok iyiydi. Klavyecisi çok iyiydi. The Purple'ın. Doğru. Yani klavyecileri çok iyiydi. Çok iyiydi. Ama Richie Blackmore olmasaydı hiçbiri çok iyi olmayacaktı. Yani oradaki, yani bu tarz müziğin, yani 70'ler hard rock'ının temel şeyi gitaristtir. Gitarist. Vokalist değildir yani. Çünkü neden değildir? Led Zeppelin yapan tabii ki vokal. Robert Plant çok baskındır. Şey bu. Ama Robert Plant olmasaydı, X bir vokalist olsaydı Led Zeppelin yine Led Zeppelin olurdu. Deep Purple'dan bunu biliyoruz. Çok vokalistler gitti geldi, klavyeciler, basçılar, davulcular değişti. O tek adam orada her şeyi sağladı. İşi götürünce gitti diyorsun. Çünkü yani insanlar o dönemin müziğinde gitaristin yani o ruhu, o şeyi çok baskın diye etmişlerdi gitar. Hayır, bir de yani her şeyi ya. Yani bu gitaristler o grubun. Yani gerçekten her şeyi. Ya ama insanlar sahnede de gitarist izlemeye gidiyorlardı. Şimdi doğru. Öyle bir şey yok şimdi. Yok. Hani bir bütün grubu biz de. Hani aynen. Ben de gittiğim aynen. Bütün grup dinlemeye gidiyoruz. Evet, evet. Gibi. Gitarist yani kalmadı o dediğin aynen gibi. O şey yok. O ne derler, karakter yok sahnede. Evet. Veyahut da Satriani geliyor. Yani tek adam olarak geliyor. Veyahut da işte belki de. Dinleyebilirsen işte. Yani o da nereye kadar diyorsun. Veyahut da Malmsteen geliyor. Evet, Scorpion Child böyle ilginç bir grup. Bayağı övdük. Kendi isimlerini verdikleri albümü Nuclear Blast'ten çıkarıyorlar. Evet evet, ama burada Texas'ta gitarist. Texas'ta belli bunlar. Çok isimlerini duyurmuşlar. Buradaki gitarist iyi bir gitarist ama tabii yine o şeye döneceğim. Bu grubun tepe gruplardan biri olmamasının sebebi de o gitarist. İyi olmasına rağmen dahi düzeyde ve süper olmadığı için bu grup bu düzeyde kalacaktır. Daha şeye gitmez mi diyorsun? Gider mi sence? Bakalım, bilmiyorum. Ben ilk albüm olarak çok beğendim Ömer. Bakalım ikinci albümde kendilerini daha ne kadar geliştirecekler. Bazen bir üste çıkıyor. Hatta bazen de... Gitarist ne kadar üste çıkabilir? Göreceğiz. Çok üste çıkması lazım. Göreceğiz. İşte abi bunlar çalışan adamlar. Amerikalı. Ben ümitliyim. Amerikalıdan ümitliyim. Hala Alman ümidin olsa, var ya. Alman olsa, İsveçli olsa bu kadar ümitli olmazdım. Onlar takılır kalırdı. Amerikalı, hele Texaslı bunlar. Hadi bakalım. Aranırlar yani. Şey adamlar. İkinci albümünü çalıp şaşırırız evet, artık. Evet, bakalım. Scorpion Child'ın kendi ismini verdiği albümden King's Highway'de çalacağımız şarkı. Monetary Evet, Scorpion Child sırada 220 volt, 220 evet. volt İsveç'ten 1979 yılında kurulmuş bu grup. Evet evet, yani dağılmışlar. 84'te sonra. Dağılmış, 2002'de tekrar toplanmış. Vokal çok yeni, 2013'te yeni vokalistleri. Adamlar önceleri tam metal yapıyorlarmış, bayağı sert metal yapıyorlarmış. Daha sonra 1997'deki Little Illusion'la evet. şey denemişler, Hard Rock denemişler ve anladığım kadarıyla da yeterince ilgi görünce Hard Rock'ta şu anda yollarına devam ediyorlar. Evet, 97'den bu zamana kadar da bayağı yol kat etmişler. Arada bir 2009'da bir tane Heavy Christmas EP'leri var. O da büyük bir ihtimalle şeydir. Yani ağır gidiyor abiler. Zaten web siteleri çok yeni. Evet, evet. Yaklaşık 2 aylık bir web siteleri var. Facebook sayfalarına giriyorsun. Ama o da beni bozuyor Ömer. Böyle şey, ayaklarında parmak arası terliklerle şey yapmışlar. Bir parkta bir İsveççe bir şeyleri var. Mülakatları var. Parmak arası terlik giymesi. Abi yani, ya neyse, hayır yani ona takmıyorum da yani bir şey oluyorum. Yani sanki metalci böyle olmamalı. Antalya'da ya. Geziyorlar değil mi? Metalci böyle olmamalı diye düşünüyorum yani biraz. Çok şekilcisin. Hani, olmaz. Biraz, parmak arası biraz terlik böyle ekose şeylerle, gömleklerle gezecek. Göbekler dışarıda. Göbekler dışarıda. Metalci dediğin öyle. Peki. İşte tam anlamıyla 220 voltta o durumda Facebook'ta. Bir de İsveççi olunca böyle hani hiçbir şey de anlayamadan adamların suratlarına baktım. Ya internet konusunda bayağı şeyler. Ya yani bu tarz gruplar. Hani biz bayağı zorluk çekiyoruz. Çünkü nereden ulaşacaksın, nasıl ulaşacaksın? Zaten gruba ulaşmakta CD'ler geliyor, hadi öyle bir şekilde bir yerlerden ya da internet üzerinden ulaşıyorum. Yok zaten CD'nin bukleti içinde bir şey adam yok. Akıllı bilgi yok ki. Aynen. Grup yani elemanları. Şarkı sözünü yazdığı zaman öpüp başına koyuyorsun artık. Yok. Yani böyle açılıyor bir sayfa, içinde grubun hangi yılda kurulduğu ve elemanları yazıyor. Aynen. Şarkıların isimleri yazıyor. Nerede kaydedilmiş? Bitti. Bu kadar yani, altta da 2012 ya da 2013. Ah o eski kapaklar. Evet, sayfa döndür. Yani o sanatçıların yapmaya çalıştıkları evet, yani müzik yok, o eskiden tabii tek yönlü değildi yani. Yok. Resim sanatı vardı orada, tabii, bilgi tabii. Yani bunu yapmaya çalışan bazı böyle özellikle Frontiers grupları birazcık var. O şey yapmaya çalışıyorlar böyle, hatta biraz hani dayanıyorlar o şeyde trendde ama. Çok masraf tabii. Çok masraf. Yani. Dediğin gibi sanatçıya para vereceksin, konsepte para, neyse. Yani o da ayrı. 220 voltta bunlar vereceğim. Yok, fotoğrafçıya vereceksin dediğin gibi. Evet, 220 voltun albüme adını veren şarkısı One Good Reason'ı dinliyoruz. Bar grubu, iyi evet. Bir canlı grup bence yani bu. Yani o kadar parmak arası dedin ama iyi çalıyorlar be. Abi zaten bunlar iyi vokal. Esasında sana bir şey söyleyeyim mi? Eskiden ne oldu? Ne oldu o eskileri? Yok değil. bir CD dinliyordum. CD'de birisi eşlik etmiş bir şarkıda. Sesini de çok beğendim. Bu adam kim dedim? Eski bir grubun şeyiymiş, vokalistiymiş ama grup hala bir arada. Açafalaya, Amerikalı grup. Açafalaya'nın web sitesine girdim. Adamlar rock cruise'larda falan çalıyorlar ve aynen sana anlattığım gibi parmak arası terliklerle falan çıkıyorlar böyle. Artık ama yaşlanmış adamlar, göbekler falan. O geldi bir anda aklıma, Açafalaya geldi. Yani nereden işte, şey derler, Foreigner'ın Luwen şarkısını esas Açafalaya yazdı. Foreigner, Mick Jones bunu alıp transpoze ederek, birazcık da değiştirerek kendine peki tamam aldı, peki tamam. Sen kelimeyi sen kullandın. Çaldı derler. İşte Açafalaya'yı merak edip girdiğimde web sitesine bunları görmüştüm. Var. Tarihte var. Led Zeppelin'in de bir Hula Talav'ın bir bölümünde var. Birkaç parçada da var hani. Evet. Bir yerlerden aldıkları var. Yani böyle daha yaşını başını almış müzisyenler sahnede daha rahat kıyafetlerle bulunuyorlar. Bizim metalciler tarzı. Ama güzel olur bu adamları canlı dinlemek. Değil mi? Sırada The Wicked Mercy. The Wicked Mercy, Ottawa, Kanadalı grup. Evet. Blues rock grubu ve vokal tarzı bana çok cult hatırlattı. Değil mi? Grand Funk, yani, Railroad tarzı müzik üzerine cult tarzı vokal. Ama müzik tabii cult. Yo demeyiz. Müzik cult müziği değil. Cult tarzı vokal. Grand Funk Railroad'u hatırladım müzikte. Grubun adını söylemek de zor. Şimdi zaten grubu biraz incelediğinde grubun elemanlarında örneğin kendileri de itiraf etmişler. İşte basçı daha funk düşkünüymüş, Red Hot Chili Peppers severmiş. Ondan sonra gitarist daha heavy metalciymiş. Yani böyle bir şey olmuş. Zaten 2011 çok yeniler aslında. Bugün bayağı yeni gruplar çalıyoruz. Evet. Yani, evet bu da. Ve yaptıkları müzik yani biraz hani alaylı olmayı ve biraz zaman geçirmeyi gerektiren bir müzik. İlginç bu kadar genç olmalarına ve yeni olmalarına rağmen. Yani 220 volt eski tabii ama. 220 volt bayağı hani eski. İlk grup. İlk grubumuz Scorpion Child. O Texas'ın lokal grubu. Bu da Kanada. Evet. Ottawa'nın lokal grubu. Ya. Hatta bakın bu arkadaşları dinlemek istiyorsanız anladığım kadarıyla Black Sheep Inn ve Irene's Pub. Ottawa'ya gittiğinizde burada bu adamları dinleme şansınız olur. Çünkü burada düzenli çıkıyorlarmış adamlar. Süper. Yani bar grubu olmak da güzel bir şey. Bakmayın. Bar grubu da evet ve son derece de başarılı yani albüm yapmışlar. Bu kadar iyi müzik yapmaları sebebi de tabii. Parçalarını canlı olarak tabii, çalıp tabii, söylemeleri. Tabii kesinlikle. Yani canlı oluşturuyorlar. Vokalist Casey iyi bir vokalist. Çok beğendim. Bazı yerlerde hatta Jimi Hendrix'in o değişik vokallerini bile duyduğum oldu. Bu tam şey, duygusal bir müzik. Yani gücü tamamen duygudan ve kalpten alıyor. Yani başka türlü bu vokali de yapamazsın. Yok. Adam Amerikan etkisinde belli. Zaten Kanadalı. Kanadalı ne kadar yani, şey diyorsun. Ne kadar yarı Fransız, yarı Amerikan işte. Hatta bazıları daha Fransız, bazıları daha tabii, Amerikan. Tabii. Ama dediğin gibi genelde ortalaması %50. Aynen dediğin gibi. Şeyler, başarılı bir grup. Dinleyelim de Wicked Mercy'yi. Gene kendi isimlerini verdikleri albümden. River Run Dry'da parçaların adı. By your side, nothing. Evet, bir yeni grup bir eski grup şeyimizi sıralamamızı devam ettiriyoruz. Evet. Yeni eski, yeniden şimdi eskiye döndük. The Choir Boys, İngilizlerin gerçekten bu tarzda, hard rock tarzında ismini duyurmuş gruplarından biri. 84 yılından beri müzik yapıyorlar. İlk albümleri her ne kadar 90'da çıkmış ve bayağı da ses getirmiş. A Bit of what you Fancy. Oh, ne biçim adı. Bittersweet and Twisted. Sevmiyorum böyle albüm isimlerini. Bir tane koy işte ya. İlla bir de parçadan bir de, koyuyorlar. Örneğin benim bayıldığım şey tek kelimelik albüm isimleriyle böyle sürdürenler var. Bir satırda 7 tane albümün ismini görebiliyorum. Rahat rahat sunuyorum grubu. Burada 5 satırda 3 tane albüm. Of, neyse o kadar kötü de değil de. Yani gerçekten uzun albüm isimleri beni de yoruyor. Prodüktör Chris Changarides. Evet. Yani gerçekten artık efsanevi prodüktör diyoruz buna. Çalışmadığı adam yok. Judas Priest'ten Gary Moore'a kadar. Bu şimdi de The Choir Boys'un albümünü yapmış. 2008'den beri ilk albümleri olması nedeniyle bayağı bir bekleniyordu bu albüm. Beautiful Curse albümü iyi de olmuş. Zaten yani grup Joe Elliott's Down and Outs'un elemanlarından oluşuyor. Doğrudur. İki gitarist, klavyeci, eski davulcuları da o gruptaymış. Şimdi başka bir davulcu, Samson. Girip çıkıyorlar dediğin var. Gibi işte. Yani grup aslında başka bir gruptan tekrar türetilmiş. Spike evrilmiş, toplamış evet. Bence evet, grubu. Spike toplamış tabii canım. Yani Guy Griffin'le dediğin gibi Keith Weir'de yani gitaristle klavyeci de grubun hem hookları ve melodileri evet. Açısından olsun hem de ruhu açısından olsun baskın karakterler ama tabii dediğin gibi beyin Spike belli. Güzel müzik, güzel aynen, albüm. Aynen yani örneğin çalacağımız Chainsmoking'de hani böyle hafif bir sleaze havası bile var ama var, çok güzel var, bir solo. Var. Yani iyi de gidiyor. Zaten çok İngiliz müziğine de benzemiyor. Yok, bu. Yok değil. Hayır, söyleyeyim hayır, size ya. Biraz Amerikan. Amerikan hatta Kaliforniya'ya aynen, yakın bir Amerikan aynen, müziği. Aynen. West Coast rock'ı bu. Aynen. Aynen. The Choir Boys, Beautiful Curse albümünden Chainsmoking. Side. Evet, şimdi de The Choir Boys'dan sonra sırada Ricky Dawson var. Ricky Dawson ilk önce Fransız bir grup bu. Evet. Yani Ricky Dawson denmesi Fransız grubunun bu ismi nereden bulduğu ilk benim merakımda. Allah şükür merakımı giderebildim. Fransızcan çok iyi olduğu için. Değil mi? Yani iyi Fransızcam sayesinde Ricky Dawson adının nereden geldiğini. Çünkü tipik bir Fransız ismi. Albümün kapağında bir tane sumo güreşçisi var. Ulan ne ilgisi var bu grupla, bu hard rock'la ne ilgisi vardır? Meğersem kardeşim ünlü bir Japon meğerse güreşçi. Meğerse gitaristleri oymuş. Sumo güreşçisi Ricky Dawson. Ricky Dawson isimli ha, doğru, bir sumo Amerikalı güreşçisi. Bir sumo güreşçisi var. O mu bu? Tamam, o işte galiba. Ricky Dawson işte oradan Ricky Dawson grubun adıymış. Yani kapaktaki sumo güreşçisinin ismi Ricky Dawson. Abi, oradan da grup Ricky Dawson ismi geliyor. Bulamayıp da yani ne işkenceler çektiriyorlar kendine. Mikrofon koysaymış bari. Hayır, ben de böyle bir şekilde meraklandım ve ismin nereden geldiğini buldum. Böyle bir rahatlama oluyor bende, biliyor musun? Bazen böyle takılıyorum. Fransızcanı geliştiriyorsun Fransızca, tabii arada. Bu arada bu grup hakkındaki bilgiyi şaka değildir. Yalnızca Fransızca bulabildim. Onu Bing'le İngilizce'ye çevirip ondan sonra o garip İngilizceyi anlamakla abi, yarım saat kaybettim. Yani kabus oluyor. Çeviri şeyleri evet, zaten. Çok kötü Bing. Grup 2006 yılında kurulmuş. Dieppe kasabası Fransa'da. Yani gerçekten iyi hard rock yapıyor bu adamlar. Evet. Zaten 2006 yılından sonra 6 yıl içinde 2012 Nisan ayında çıkmış bir albümden söz ediyoruz. Evet. 2010'da EP'leri çıkıyor. Ondan sonra da ilk albümlerini Nisan 2012'de çıkarıyorlar. Yani işin içinde baladı da var, bugisi de var. Grup elemanları Tony Kill falan, yani bunlar hani Edward Hudson. Çok da Fransız. Hiç Fransız isimleri değil. İşte bir Paul Allais diye evet. Bir basçıları var. O birazcık şey. Abi, ama ben sana Stefan söyleyeyim. Stefan Şeben. Bunların hepsi çok çok büyük bir ihtimalle takmadılar. Değil mi? Kendi adları değil bunlar. Doğru diyorsun. Yani işte daha böyle İngilizce şey yapma. Niye böyle şeyler yaparlar? İsveçliler de çok yapıyor ya bunu. Adlarıyla oynuyorlar. Çok onun için şaşırmadım. Yani hani Slash, Axel bilmem ne kendi isimleri değil, hani onları biliyor. Slash'in Paul Hudson falan ama evet. Yani o lakap kullanıyorlar şimdi. Orada burada artık isim türetmiş ya. Evet. Yani dediğin gibi baştan sona Tony Kill işte. Zaten Kill de öyle bir soyad ki. Yani her tarafıyla şey kokuyor yani. Yani böyle yapmacık. Vokalist hakkında ne düşünüyorsun? Axl Rose, Chris Cornell falan böyle. Aynen. Onlara al karıştır. Aynen. Yani hani iyi bir tenor belli. Her tarafta rahatlıkla gezinebiliyor. Bir kere müzik sert hard rock. Evet. Yani alttaki müzik sert hard rock, üstteki vokal hard rock. Hard rock. Yani şey, şimdi ben bunu şey diye düşünmüştüm. Fransa'da hiç bu tür müziğe rastlamıyoruz. Yok. Yok. Yani hatta şey bile de düşündüm. Ne kadar çok bak, Avustralya'da grup çıkardık. Amerikalı grup, hatta Alman, İsveçli. Ama Fransa'dan çıkmıyor. Dedim ki yani şey, bu nasıl Fransa'da olmuş ve Fransa'da bunlar kime çalıyorlar? Kime çaldıkları ortaya çıktı. Yani grup esasında kendi içinde çok kime ilginç. Kime çalıyor? Bir mafya babasına Fransız konuşuyor. Ne diyorsun Cemil? Yani bunları dinleyebilecek kalabalık. Aynı tarzda kim vardı? Avustralya'dan Korytni vardı. Evet. Korytni ile turlarlarmış bunlar da. Korytni yani ancak o kadarla. Ricky Dawson. Japon sumo güreşçisi. üstüne Avustralyalı eş grup. Ve Fransa'da turlama gerçekten değişik bir ama iyi müzik yapmışlar. Yok, hayır zaten ben yani bunu beğeniyorum. Ama bu müzik işte Fransa'da dinlenmiyor. Ona evet. Rağmen yapılması başka bir ama müzik. Fransa'da çok iyi festival yok mu o Hellfest yetmez mi? Hellfest yani. Hellfest müthiş bir festival. Bence ya Hellfest'te çıkar bunlar. Bence dünyanın en iyi festivali bence. Evet. Yani son dönemdeki en son, iyi. Son 2-3 yılda topladığı line-up kesinlikle en iyi. Gerçi yani, tam İtalya sınırı biraz İngiltere'ye kaçan. Belçika'da neydi öteki benim birkaç kere gitmeye niyetlenip de hatta yer bile ayırtıp gitmediğim. Belçika'da var birkaç Belçika'da tane. Belçika'da yok ya en meşhuru. Neyse gelmedi. Rezaleti yani neredeyse bileti almak üzereydi. Yerimi bile ayarlamıştım otelde. Gitmedim ondan sonra. Yaktın paraları iki tane, yani. İki tane yok. Yakmadan yok, kurtardın. Yok değil. Yok. Hadi bakalım. Şey oluyor. İade edilebilir şey rezervasyon yapıyorsun otele. yani o açıdan Hellfest dediğin gibi çok çok iyi bir şey topluyor ve merkezi olmasından da dolayı bütün Almanya'yı da çekiyor. İşte Güney evet, İtalya'yı evet. da çekiyor, Avusturya'yı da çekebiliyor. Bunun yanında İspanya'dan da gelen oluyor. Tabii, yani çünkü tabii ki. O şey de açık, batı da açık. Yani bence bunlar Hellfest'te çalabilirler mi bilmiyorum ama yani o kadar ünlendiklerini pek zannetmiyorum. Ama yaptıkları müzik bence çok kaliteli. İyi de bir vokalistleri var, önleri açık. Umarım 6 yıl tutmaz. Evet, albümlerin ismi Made of Iron, Keep It Coming'de parçaların adı. First. Evet, sırada Burning Crows. Bu da yeni grup. 2010 yılında kurulmuş hard rock grubu İngiliz. Yani İngiliz gruplarda bu kalitede bu değişiklik, nasıl diyeyim? Yani Bon Jovi'de duyuyorsun bu adamlarda. Evet, evet, evet. Gidiyorsun öbür tarafta Paul Stanley tarzı Kiss de acayip. 80'lerin Aerosmith'ini de yakalıyorsun. Ama bunları bir şekilde karıştırıp hani yenilebilir. Çünkü bunlar çok tad açısından birbiriyle zıt da demeyeyim ama yani kolay karıştırılabilir yemekler değil. Değil. Karıştırıp lezzetli bir şey ortaya koymak çok zor. Bir de kolay dinlenebilir müzik değil bu. Şüphesiz. Bu çok aynen. Altyapısı, gitarlar böyle 3-5 gitarı. Aynen yani bu kolay bir müzik değil. Şimdi zaten adamlar da anladığım kadarıyla full bağımsızlıklarını kayıtta sağlayabilmek amacıyla Pledge Music'le yapmışlar albümü. Yani çok iyi tanınıyorlar İngiltere'de. Diyorlar ki hayranlarına, bakın arkadaşlar, bizi Best Live Band seçtiniz Hard Rock Hell'de. Best Rock Song seçtiniz yaptığımız şarkı 2010-2011'de. Biz artık albüm yapmak istiyoruz. Şarkılarımız hazır. Paraları basın. Evet, aynen. Millet Pledge Music'e parayı basmış ve adamlar albümlerini kendileri finanse etmişler hayranları aracılığıyla. Çok iyi proje o ama işte her zaman şey tartışıyoruz ya, prodüktörsüz iyi bir albüm olur mu? Bu kadar, bu kadar. Yani dediğin gibi iyi bir prodüktörle bu albüm nasıl olurdu? Ben de o soruyu soracaktım yani, sana. Çok daha ilginç bir şey çıkarabilir. Kaliteli bir prodüktörle, iyi bir kulakla. Çünkü bu her prodüktörün altına girebileceği bir yük değil bu. Ya yani burada gitarlar bir, çok özel. Aynen, gitaristler aynen, özel gitarist. Aynen, aynen. Yani vokalle gitarın yürümeleri çok farklı. Senle ben bir şekilde hani artık şunu bunu oraya buraya kendimizi çarpa çarpa bu tür sivriliklere vurduk mu baştan başa yarılmıyoruz. Çok kötü kanar bir sürü insan bunu. Bu albümü dinlemeye çalıştığında. Biz evet, birazcık daha hani artık nasırlaştı. Canımızı yakmıyor bu müzik. Bakalım dinleyenlerimiz. Yani biz bu tarzı beğenebilmeye başladık. Evet, kolay evet, bir şey değil evet, bence evet, Ömer. Evet, evet. Ben de dinlediğimde aman dedim başında. Ama ikinci dinleyişimde hop. Üçüncü dinleyişimde oldu. Onun için Burning Crows. Bakalım sizin hoşunuza gidecek mi? Behind the Veil'de albümlerinin ismi. Hayda parçaların adı. Bakalım dinleyelim. We'll be right back. vokal ve bu gitar yürüyüşleri gerçekten özel. Bu evet. adamları da izlemeye değer. Bir sonraki albümlerini çok merak ediyorum. Aynen. Evet, elimizde iki tane daha grup var. İkisi de birbirinden iyi. Bir isim Kuzey İrlandalı. Allah'ım, Güney İrlanda beni andı. Kuzey İrlandalı blues rock grubu The Answer. The Answer çok başarılı. 2000 yılından beri müzik yapıyorlar. Everyday Demons çok iyi. Evet, Everyday Demons çok iyi. Bize iki kere konuk oldular. Hem Everyday Demons'ı çalmıştık hem de Revival'dan şarkı çalmıştık. Bu da yaşlandığımızı gösteriyor. Diyorsun. 4 yıldır bu programı yapmanın avantajları. 3. kere konuk alabiliyoruz. The Answer gibi bir grubu. Çok iyiler. 70'lerin hard rock'ı. İşin içinde blues rock var, hard rock var. Thin Lizzy, Rory Gallagher arkada kendini belli ediyor. Ama onların müziği değil bu. Bu daha değişik bir grup. The Answer'ın yeni albümünün ismi New Horizon, şarkının adı The Spectacular. Evet Ömer, geldik bir programın daha sonuna. Öncelikle B harfi için sizden grup bekliyoruz. Evet. Ekim ayında B harfinden bir grup, ama klasik olacak. Program yapacağız. Gelecek ay 22 Eylül'de ACDC programını dinlemenizi tavsiye ederim. İki AC/DC manyağı size 3 ama... şarkıdan fazla çalmamayı taahhüt ediyoruz. Ama iki AC/DC manyağı olmamıza rağmen ayrı dönemlerini seviyoruz. İşte zaten o olay da oradan patlıyor. Onun için programda 3 şarkıdan fazla mutlaka 8-9 parça çalacağız. İnşallah hadi bakalım. Sırada Jet Black var, son grubumuz. Jet Black 2010'da Get Your Hands Dirty ve 2012'de Raining Rock albümlerini çıkardı ve bayağı ses getirdiği bir İngiliz grup, hard rock. Londralı bunlar artık. Londralılar, aynen dediğin gibi. Zaten her halleriyle de onu şey yapıyorlar çünkü gerçekten işin içinde birazcık daha şehirli tarzı var. Black Gold albümü bir toplama albüm. Evet. Black Gold'da AC/DC, Motorhead ve Heart'tan coverlar var. Ama bunun yanında da daha önceki albümlerden şarkıların modernize edilmiş halleri var. Black Gold şarkısında da Damon Johnson, Black Star Riders'dan ve Thin Lizzy'den bildiğimiz gitarist eşlik ediyor onlara. Jet Black'in Black Gold albümüne adını veren şarkıyı dinleyerek. Evet, bu haftaya veda ediyoruz. Ben evet, Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol duraklı günler dileriz. İyi geceler. The sign of emotion, you started to run. A shadow involved you of the sun. Your black gold. You're loving me.